السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. دوغو زانغو كتك إيمان، tunakuwa tunakumbushana ndani ya hutuba, sisi ni binadamu. Kuna binadamu waliopita kabla yetu, na insha Allah kuna binadamu watakao kuja baada yetu. Ardhi na ulimwengu upo kwenye zamu yetu. Viumbe wa ardhi wanaochukuliwa mema yao na mabaya yao ni sisi sasa hivi. Ndugu zangu katika iman, haya yote yanapoendelea na yanapofanyika, lengo kuu ni siku moja ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameahidi. Ni siku moja ambayo ni siku ya kiyama, ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameahidi. Siku hii ni siku pekee ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amewatahadharisha watu waiogope. Wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah yakhafuna yawman tataqallabu fihi alqulubu wal abswar. Ndugu zangu katika iman, na aya nyingi ndani ya Qur'an zimekuja kuelezea hii siku. Anasema Allah, iogopeni siku. Turja'una fihi ila Allah, ambayo nyinyi mtarudishwa kwa Allah. Wanafanya ibada hizi na hizi, yakhafuna yawman, wanaiogopa siku. Tatakallabu fihi alqulubu wal absar, ambapo macho na nyoyo za watu vitakosa utulivu. Hii ni siku binadamu alivyoumbiwa na Allah katika dunia, amejaalia kupitiwa na mifano. Allah amejaalia binadamu apitiwe na mifano ya jambo zito, ya siku nzito ya kiyama. Ndani ya maisha yako inawezekana yamekukuta au yatakukuta insha Allah, mambo ambayo pamoja na utamu wa vyote vya dunia kwako ikawa havina utamu chochote, pamoja na upana wa ardhi lakini kwa kutembelea hujui, pamoja na godoro lililokuwa zuri pa kulala pia usingizi hauji. Inaweza mtu ikamkuta siku kama hiyo, lakini hayo yote ni kwa ajili tu aweze kuikumbuka siku hiyo ambayo Allah ameisifu kwa sifa nzito. Ndugu zangu katika imani, Allah subhanahu wa ta'ala anapotahadharisha jambo na binadamu anavyoishi katika dunia, tahadhari zake zimejaa na zipo vile vile, lakini binadamu anavyoishi anapitiwa na mambo ambayo yanamsahaulisha. Na ndiyo maana ukawekwa utaratibu huu wa kisheria, binadamu aweze kukumbushwa siku kama hii kwa janga ambalo lipo mbele yake. Yauma taraunaha tadhahalu kullu murdhi'atin amma ardhat wa tad'u kullu dhati hamlin hamlaha wa tara an-nasa sukara wa ma hum bisukara walakinna adhab Allahi shadid. Allah anasema siku kiyama mtakapokiona, siku kiyama mtakapokiona, hii ndio siku ya kiyama, hiyo siku ya kiyama mtakapoiona ndio hii, na hakuna jicho ila litaiona siku ya kiyama. Allah anasema tadhahalu kullu murdhi'atin amma ardhat, kila kinachonyonyesha kitaachana, kitakitupilia mbali kile ambacho kinyonyeshwa chake. Angalia Allah mfano aliyoutaja, sisi ni binadamu, ni viumbe, tunaiona huruma ya mama, tunaiona huruma hata ya mnyama kwa kitoto chake, lakini Allah akakupa mfano huo. Mama alivyo na huruma kwa kitoto chake, wafika wakati amekubali amkute yeye, lakini kichanga chake kisalimike. Hata kama angekuwa mnyama, lakini Allah anasema yule anayenyonyesha atakitupilia mbali kile kinyonyeshwa chake. Watadha'u kullu dhati hamlin hamlaha, na kila chenye ujauzito pale pale hakina uwezo wa kuhimili mimba ile, kitaizaa pale pale, chochote kilichopo ndani ya tumbo kitatoka tu kwa hali yoyote. Huu ni msukosuko. Watara nasa sukara, na utaona watu wamelewa kweli, watu ambao leo hii wanakaa vizuri, wamestarehe kwenye sofa lao, amekaa mbele ya TV anafurahi, anarukaruka. Allah anasema utawaona hiyo siku. Wama hum bisukara, lakini hawajalewa kwa kilevi kwamba wamekunywa pombe, walakinna adhab Allahi shadid. Kinachowatingisha, kinachowafikisha katika hali hiyo ni adhabu ya Allah iliyokali kweli. Na jambo kubwa ambalo Allah kalikadiria ni kwamba hakuna kifo, kwa sababu kifo ndicho ambacho kinachohukumu matatizo yanayozidi katika nafsi. Majanga yakiwa yameielemea nafsi, kifo kinakuja kuhukumu. Ikawa kwa kifo ni kama vile ndio yamepoa au yameisha, lakini Allah anaondoa hicho kitu. Watu wanafufuliwa, wanapelekwa mbele ya Allah kwa ajili ya hesabu. Hakuna tena kifo, bali kile ambacho Allah amepanga tu, hakuna namna. Ndugu zangu katika imani, siku kama hii imeelezwa katika dalili mbalimbali na uzito wake. Mtume sallallahu alayhi wasallam alivyoielezea miongoni mwa aliyoyataja aliposema yauma yajma'u Allahu al-awwalina wal-akhirin, siku ambayo Allah atawakusanya wa mwanzo wao hadi wa mwisho wao, akawaweka katika sa'idin wahidin, ay fi sa'idin wahidin, akawakusanya katika sehemu moja, wote wamekusanyika sehemu moja, binadamu ambaye tunamfahamu kwa sababu sisi nasi ni naye ni binadamu. Binadamu wakiwa wengi sehemu moja wanavurugu, hasa mahali ambapo wanajua kwamba hapa tunataka kufanyiwa kituko. Wanaweza kuleta vurugu ili kuvuruga kituko kisiweze kufika nafasi yake, kisikwe nafasi yake. Hii ndio sifa ya binadamu. Lakini Mtume anasema ni siku Allah atawakusanya wa mwanzo wao hadi wa mwisho wao. Na Qur'ani ikasema hadha yaumul fasl jama'anakum wal awwalin fa in kana lakum kaidun fakidun. Ndio hii siku ya hukumu, ni siku ambayo mmekusanywa wa mwanzo hadi wa mwisho, wote mpo hapa. Fa in kana lakum kaidun fakidun, kama mnaweza kufanya vitimbi hapa fanyeni. Fayusmi'uhumu da'i, Mtume anasema wote sauti itakapotoka wote wanaisikia, kila mmoja ni kama anaambiwa yeye. Sauti inapotoka kwa ukali, basi kila mmoja anaona sauti haijapoa katikati, labda imemfikia yeye wakati imepoa kidogo. Moja kwa moja ni siku ambayo zimebaki siku chache, pumzi zetu zikiwa zinapungua. Ukishakata roho, basi ukinyanyuka upo ndani ya siku hiyo kwa misukosuko yake. Mtume sallallahu alayhi wasallam akatwambia watadenu shamsu, jua litawasogelea watu kiasi kifupi sana. Jua kule lilipo, hasa linapopita katikati kwenye ikweta, tunaona mashaka yake, lakini sio umbali ule. Allah akalisogeza, watu wakapata tabu ya joto kali na majasho yanayowavuja. Ukafika wakati wanaangalia nini, namna gani ya kuondokana na hali hii. Ikawa hakuna namna isipokuwa ni kuomba nani atasikika mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Fayaatuna Adam, na kumwendea Nabi Adam alayhi salam na kumwambia ya Adam anta abul bashar, wewe ndiye bwana baba wa binadamu wote, ndiye wewe Adam. Khalaqaka Allahu biyadihi, wewe Adam ndiye ambaye Allah amekuumba kwa mkono wake. Wanafakha fika min ruhihi, na akaipulizia roho yake kwako Adam. Adam wa amara almalaika fasajadu laka, Allah akawaamrisha malaika wakakusujudia wewe Adam. Ishfa lana ila rabbik, tunaomba utuombee kwa Allah. Ishfa lana ila rabbik, tuombee kwa Allah. Ala tara ila ma nahnu fihi, hali si unaiona ilivyo. Ala tara ila ma balagana, unaona yaliyotufika Adam, unayaona yaliyotufika. Tunaomba utusaidie Allah, tuhukumu. Adam alayhi salam, jibu la kwanza analotoa, hili jibu la kwanza lizingatie, anasema Adam alayhi salam, inna Allah ghadiba al-yawma ghadaban lam yaghdhab qablahu mithlahu wa lan yaghdhab ba'dahu mithlahu wa innahu nahani 'ani ash-shajara fa'asaytuhu nafsi nafsi. Adam anasema hakika Allah leo hii siku hii amekathirika, Allah ana hasira leo hazijawahi kutokea, hajawahi kukathirika kwa hasira hizo tangu, haijawahi kutokea. Walai yaghdhaba ba'dahu mithlahu, na hazitatokea tena hasira nzito kwa Allah baada ya siku hii ya leo. Wa innahu, na kwa hakika Allah nahani yani shajara, alinikataza mimi mti peponi, fa'asaituhu, nikamwasi Mola wangu, nafsi nafsi, sijui mimi yatakayoikuta nafsi yangu, naihurumia nafsi yangu, sina uwezo wa kuzungumza lolote na kumwambia Allah chochote zaidi ya kuangalia tu yatakayonikuta yatakuwa ni yapi. Kosa ambalo leo tunalisoma ndani ya Qur'an, Allah ameshasema fatalaqa Adamu min rabbihi kalimatin fataba alayhi, aliyapokea Adam maneno kutoka kwa Mola wake, akaomba msamaha na Allah akamsamehe, alishasamehe, lakini ile siku itakapokuwa anaona lisije kufumuliwa tena lile, na nitajibu nini leo mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala? Anasema idhahabu ila ghairi, nendeni kwa mwingine, sio mimi, mimi sithubutu. Idhahabu ila nuhin, nendeni kwa Nuh, fayaatuna nuhan, wanamuendea Nabii Nuhu alayhi salam. Kauli ya kwanza anaambiwa, ya Nuhu, anta awwalu ar-rusul ila al-ardhi wa sammaka Allahu abadan shakura, wewe ndiye wa kwanza katika mitume baada ya kuumbwa Nabii Adam, wewe ndiye ukawa wa kwanza baada ya watu kupotoka, Allah alikutuma wewe kwanza urekebishe, uwaongoze watu watoke katika shirki, na Allah amekuita ni mja mwenye shukrani wewe Nuhu. Ishfa' lana ila rabbik, tunaomba utusaidie, hali si hali. Ala tara ila ma nahnu fihi, hali unaiona tulionayo Nuhu, tusaidie. Jibu lake ni kama la Nabii Adam, inna Allah qad ghadiba al-yawma ghadaban lam yaghdab mithlahu, lam yaghdab qablahu mithlahu wa lan yaghdab ba'dahu mithlahu, amekafirika Allah, hasira zake hazijawahi na hazitowahi kutokea, hasira za leo za Allah sina ubavu mimi. Wa innahu kana tibia da'watun da'awtu biha ala qaumi, na mimi niliwahi kuomba dua, mimi sijui itakuwaje hukumu yake, niliomba dua ambayo sijui itakuwaje. Aliomba hizi dua mbili, kwanza alipomuomba Allah subhanahu wa ta'ala, inna bini min ahli wa inna wa'daka al-haq wa anta ahkamul hakimin, ewe Allah naomba na mwanangu yule umkwamue, umnusuru asije kuzama na maji ya leo, yule ni miongoni mwa watu wangu wa nyumbani, na ahadi yako ni ya kweli, uliniahidi ni kuombe na utawanusuru watu wa nyumbani kwangu. Wa ahlaka illa man sabaqa al-qawl alayhi al-qawl, naomba na mwanangu hii dua hii sijui itakuwaje leo. Lakini vile vile katika riwaya nyingine, da'awtu da'watan, nimeomba dua mimi, ahlaka ahlakat ahla al-ardh, dua yangu ikaangamiza vya ardhini. Alipomuomba Allah, rabbi la tadhar ala al-ardh min al-kafirin dayyara, naomba Allah usimwache yoyote katika ardhi, angamizi li mbali. Niliomba maombi haya duniani, sijui hukumu yangu itakuwaje, vikafa vilivyokufa, Allah atanihukumu vipi? Sina ubavu wa kunyanyua sauti mbele ya Allah kwa jinsi alivyokasirika leo. Idhhabu ila ghairi, nendeni kwa mwingine, yataenda mpaka kwa Nabii Ibrahim alayhi salam, nawe atakumbuka makosa yake, nawe atataja wadhakara ghadhabatihi, akataja maneno matatu ambayo alisema uongo Nabii Ibrahim, lakini si kwa matashi na hawa ya nafsi, bali ni katika namna kwa ajili ya Allah, na moja ilikuwa ni kwa maslahi yake. Jambo la kwanza alipowaambia watu wake, inni saqimu, mimi ni mgonjwa naumwa, hali ya kuwa haumwi, ila alitaka abaki asiende walikoenda huku nyuma, awafanyie vituko, avifanyie vituko vile ambao wanaviabudu masanamu, ayavunje vunje, akawadanganya watu wake kwamba mimi naumwa. Na lingine ni pale alipoangalia jua, nyota na mwezi, akawa anasema hadha rabbi hadha akbar, huyu ndo Mungu wangu mimi na huyu ndo mwenyewe mkubwa kabisa, akitaka kuwaingiza akili, akitaka kuwaweka vizuri watu wake watambue kwamba hivi vyote vilivyoumbwa havina uwezo, mara leo vipo, kesho havipo, jioni vinaonekana, asubuhi havipo, kwa ajili ya Allah. Na lingine ni pale alipoulizwa kuhusu mkewe Sara, Hajar, Sara nao anauliza huyu nani, akasema hiya ukhti, ni dada yangu huyo. Akamwendea huyu mkewe Sara, akamwambia la takdhibi hadithi, usiwaambie huko ukiulizwa kwamba mimi nimesema uongo, mimi nimewaambia wewe dada yangu, wallahi ma ala al-ardi mu'minun ghairi wa ghairuki, hapa ardhini pote hapa hakuna ambaye anamwamini Allah isipokuwa mimi na wewe tu, kwa nimesema wewe dada yangu, maana yake udada wa ndugu wa kiimani. Jibu hivyo hivyo, angalia maneno haya ni ya kweli na yamekaa kisawa sawa na yale aliyoyataja Allah alivyosema kwamba jua ni Mungu wangu, nyota ni Mungu wangu, mwezi ni Allah. Akasema watilka hujjatuna atainaha Ibrahima ala qaumihi, ni hoja ambazo tulimpa Ibrahima ili azizungumze mbele ya watu wake, tulimpa hizo. Ina maana ni vitu vilitokana na amri ya Allah, lakini kwa sababu hii bado hajielewi na hali ilivyokuwa, anaogopa likiulizwa kwa nini ulizungumza hivi, tayari ameshachanganyikiwa, anaogopa kwa haya, haelewi itakuwaje hali, pia hajielewi, anasema nendeni kwa mwingine. Wanaenda kwa Nabii Musa, naye pia anataja yake, anasema inni qataltu nafsan lam umar biqatliha, mimi niliua nafsi ambayo mimi Allah hakuniamrisha nimuue yule, hata kama alikuwa ni katika maadui wa Waisraeli, lakini Allah hakuniamrisha, sijui hukumu yangu itakuwaje. Idhabu ila ghairi, nendeni kwa mwingine. Idhabu ila Isa, nendeni kwa Isa mwana wa Maryam. Umma unamkusanyikia Nabii Isa, Nabii Isa alayhi salam, kauli ya kila nabii anapojiwa ya kwanza ni ile ile, Allah amekasirika kweli leo, hasira zake hazijawahi kutokea na hazitowahi kutokea. Nabii Isa alayhi salam, walaysa walam yadhkur lahu dhanban, Nabii Isa hakuna kosa lolote ambalo anakumbuka la kulitaja, lakini kisimamo kimemshinda, yani hana kumbukumbu yoyote kwamba labda nilimkosea hili. Allah, hata kama kwa manabii waliopita walikuwa na hoja za kisheria, ila siku ikawatingisha, Nabii Isa hana la kuzungumza, lakini imemtingisha siku, hata la kuzungumza hajui. Anasema idhhabu ila ghairi, idhhabu ila Muhammadin, nendeni kwa Muhammad huyu, nendeni kwa Muhammad. Umma unamkusanyikia nabii wetu sisi Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, ambaye leo hii mafundisho yake alivyotuweka, anavyotaka sisi tuwe, watu kuna mengine wanayaona balaa, wengine wanayaona yanawaharibia muonekano mzuri, wengine wanayaona yanawaharibia hawapendezi, lakini manabii wote limewashinda la kuzungumza mbele ya Allah. Umma wote, maana yake wa kwanza hadi wa mwisho, leo duniani tupo watu takriban zaidi ya bilioni 6 wanaopumua leo. Waliotangulia huwajui, wanaokuja mbele huwajui. Leo tu karibu bilioni 6 na ziada. Umma huu wote na waliotangulia na walioko mbele yetu insha Allah, usimame sehemu moja. Anang'ara huyu mtu mmoja peke yake, kwa kumuelekea yeye na kumuomba yeye, amuombe Allah. Anasema ana laha, mimi ndiye ambaye ninayeweza kuomba maombi hayo peke yake. Huo wito, huo hilo ombi, hiyo dua ya kumuomba Allah afanye hayo ni yangu mimi tu. Moja kwa moja anamuelekea Allah, anasujudi chini arsh, na Allah anamwambia irfa ra'saka wasal tu'ta washfa tushaffa, nyanyua kichwa Muhammad, omba unalohitaji utapewa, waombee unaowataka utasikilizwa. Angalia hii nafasi ya nabii wetu huyu Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, na wewe ulivokaa, umekaa mkao gani na yeye, na siku hii ilivyo. Angalia waliokosea kwa makosa ambayo si makosa leo ukiangalia, yani huwezi kuita makosa, bali hofu tu ya siku. Mpaka nabii Isa ambaye hana la kutaja lakini hawezi kuzungumza lolote, leo angalia yako wewe. Nabii Ibrahim akataja matatu ambayo amesema ni uongo, lakini bado si uongo, bado ni haki na kweli. Yako wewe ambaye ni uongo kweli, unaweza kuyahesabu, lakini wala hupati hofu. Allah subhanahu wa ta'ala, kama alivyosema Allah, falamma zaghu azagha Allahu qulubahum wala takunu kalladhina nasullaha faansahum anfusahum, msiwe kama watu ambao wamemsahau mula wao, yani wamempuuza. Allah akawafanya wao wazisahau nafsi zao, akawafanya wao wasiweze kufanya mambo ya kuzikwamua nafsi zao kutokana na majanga ya siku hii. Allah akawabandika hicho kitu. Angalia tunavyoishi. Jamani, hii si adhabu imeshatukuta hii? Allah atujalie nuru na imani na atufishe katika imani. Alhamdulillah. Ndugu zangu katika imani, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ndugu zangu katika iman, anatuambia mtume sallallahu alayhi wa sallam, man kanat indahu madhlamatun li akhihi, yule ambaye anajua kwamba mimi nimemfanyia dhulma ndugu yangu, nimemfanyia jambo ambalo si sawa sawa, kuna jambo ambalo nimefanya linaonyesha ni dhulma mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, falyu'addiha ilayhi min irdhihi au malihi, imma ni heshima yake, ameiharibu heshima yake kwa ulimi wake, au ni mali yake ameidhulumu. Anatuambia mtume sallallahu alayhi wa sallam, falyu'addiha ilayhi, huyo aliyefanya kosa hilo ahakikisha anarudisha heshima yake, anarudisha mali yake. Ndio maana kama mtu ulikuwa unamsengenya, ulikuwa unamtaja vibaya, wewe mchafua, na yeye mwenyewe hajui katika namna ya kutengeneza, unatakiwa umtaje vizuri mbele ya maeneo ambayo ulikuwa unamchafua, ili kumuwe kujiweka sawa wewe na yeye. Lakini inaweza kuwa ni katika mali, falyu'addiha ilayhi, rudisha iende kwake mwenyewe, kabla an yatiya yaumul qiyama, kabla siku ya kiyama haijafika, rekebisha leo. Kabla haijafika siku ya kiyama, la yuqbalu, haitopokelewa siku hiyo dinarun wala dirhamun, hakuna pesa ambayo utaenda nayo Allah akaipokea ili kumlipa yule, hakuna dirham wala dinar ambayo itapokelewa na Allah ikawa analipwa yule. Leo tengeneza mambo hayo. In kana lahu amalun salihun ukhidha minhu wa u'tiya sahibahu. Kama kuna mema ambayo ameyafanya mtu ambaye amefanya dhulma hii, basi mema yake ndiyo ambayo yatachukuliwa na kulipwa wale ambao aliwadhulumu, ima heshima zao au mali zao. Wa in lam yakul lahu amalun salihun, na kama hana mema ambayo yanaonekana, ukhidha min sayyiati sahibihi faturihat alayhi, yatachukuliwa maovu ya wale ambao alikuwa anawafanyia dhulma, yale madhambi yao sasa anazidishiwa yeye. Na riwaya nyingine ya Muslim ikasema thumma turiha finnar, na hatimaye anakamatwa na kutupwa ndani ya moto. Hii ni siku, ndugu zangu katika imani, alama nyingi ambazo zinaashiria kufika siku hii, dalili nyingi zinazotangaza siku hii kufika. Faqad jaa ashratuha, alama za kiyama zimefika, dalili zake zimefika. Tuishi tukijua kwamba ardhi ni yake Allah. Vyovyote utakavyoishi, vyovyote utakavyokuwa, na vyovyote utakavyofanya, ardhi hii ujio umeikuta na utaiacha, kuna mwenyewe atakuja tu mwenyewe kuirithi, Allah subhanahu wa ta'ala. Ishi ukijua kwamba kuna hii siku, ishi ukiwa unajiandaa kwa maandalizi ya kukaguliwa na Qur'ani na mwenendo wa mtume wako Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam, ukijua kwamba haya ninayoyafanya yako sawa sawa, na sio tu kwa kujijengesha dhana mwenyewe kwamba inatosha hii. Utafikia mikono mitupu. Allah atujalie imani, atusamehe dhambi zetu, atukutanishe na wema waliotangulia, awasamehe ndugu zetu waliotangulia katika imani, ajalie akhira yetu ni bora kuliko dunia yetu. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.